16 września. Program na comicsfestival.com. Sponsorem głównym festiwalu jest PKO Bank Polski. Jak szukasz nowego, lepszego sprzętu, to Allegro. Odkryj tysiące produktów w kategorii elektronika z gwarancją najniższej ceny. Porównujemy dla Ciebie ceny wśród popularnych sklepów internetowych. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 13 września, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Ekstremalne ulewy i alerty najwyższego stopnia to efekty niżu Borys nad Polską. Dramatyczna sytuacja w Czechach, tam alerty dla całego kraju. Plan zwycięstwa Ukrainy prezydent Zełenski chce przedstawić w Białym Domu jeszcze w tym miesiącu. Nadciągający z południa niż Borys budzi coraz większy niepokój. Najwyższe ostrzeżenia trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami obowiązują na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku i Małopolsce. W tych rejonach do niedzieli prognozowana jest suma opadów sięgająca nawet 150 litrów na metr kwadratowy. Po godzinie 21 wprowadzono alarm przeciwpowodziowy na terenie gminy Głuchołazy aż do odwołania. Przez cały dzień trwało tam umacnianie wałów na rzece Białej Głuchołaskiej, mówi burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz. Spodziewamy się kulminacji w niedzielę nad ranem lub w nocy z soboty na niedzielę. Doświadczeni poprzednimi powodziami w 97, jak i 2009 i 2014 wyciągnęliśmy wnioski, jesteśmy bardziej przygotowani. Zagrożenie powodziowe także w Legnicy. Rzeka Czarna Woda jutro osiągnie stan ostrzegawczy, a pojutrze alarmowy. Z kolei druga z rzek ważnych dla miasta, Kaczawa, nie wykazuje zagrożenia. U naszych południowych sąsiadów sytuacja jest dużo poważniejsza. Czesi zwołują sztab kryzysowy. Cały kraj jest zagrożony powodziami i podtopieniami. Relacja Wojciecha Stopby. Krytyczna będzie noc z soboty na niedzielę, ale w Jesionikach przy granicy z Polską już teraz trwa walka z czasem. Tu opady są najintensywniejsze, dlatego władze samorządowe opracowały plan ewakuacji mieszkańców. Może być potrzebny już w najbliższych godzinach. Na wielką wodę nie jest przygotowane Brno. Trwająca budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych jest opóźniona o rok. Dlatego teraz nabrzeża są zabezpieczane workami z piaskiem. W mieście ewakuowano jeden z domów studenckich. Wylać może Sazawa, dopływ Wełtawy. Nie ma na nim systemu zbiorników retencyjnych, dzięki którym dałoby się regulować przepływ wody. W całym kraju z nabrzeży i bulwarów są usuwane ogródki restauracyjne, kontenery i inne obiekty, które mogą stanowić zagrożenie przy podwyższonym stanie rzek. Z Pragi Wojciech Stopba, Polskie Radio. Stan gotowości został postawionych 100 tysięcy strażaków. Czeska armia jest gotowa wspomóc ich śmigłowcami, dwiema jednostkami saperów. Sejm wybrał dwóch nowych członków Komisji do Spraw Pedofilii. Są to Konrad Ciesiołkiewicz i Katarzyna Komoniewska. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia liczy na konkretne efekty prac komisji. Mam nadzieję, że te kandydatury, które dzisiaj przegłosowaliśmy, dobre kandydatury, sprawią, że ta komisja ruszy do przodu. Że przestanie się zajmować sama sobą, a będzie zajmowała się tym, dla których została powołana. Przypomnę, że wpis do rejestru pedofilów, którym miała się zajmować też komisja, jest pusty. Do zadań komisji należy przede wszystkim badanie spraw, które uległy przedawnieniu. Jeszcze w tym miesiącu prezydent Ukrainy ma spotkać się z prezydentem Joe Bidenem, by przedstawić mu plan zwycięstwa, czyli pomysł na to, jak zakończyć wojnę z Rosją. Do tego potrzeba zdecydowanych działań Zachodu, a tych, zdaniem Wołodymyra Zełenskiego, brakuje. Takie wojny jak rosyjska agresja przeciw Ukrainie mogą zakończyć się na dwa sposoby. Albo poprzez całkowite wyparcie okupantów, albo drogą dyplomatyczną. W obu przypadkach Ukraina potrzebuje silnych pozycji. Pomóc w tym mogą Stany Zjednoczone. Z prezydentem Ukrainy spotkali się dziś amerykański aktor Michael Douglas i jego syn Dylan. Obaj wyrazili podziw dla Ukrainy i narodu ukraińskiego, który wykazuje się hartem ducha od początku pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji. Dziadkowie Michaela Douglasa, rodzice jego słynnego ojca, również aktora Kirka Douglasa, pochodzili z Ukrainy i Białorusi. To znaczący cios dla świata nauki. Odszedł profesor Zbigniew Lew-Starowicz, ceniony seksuolog, psychiatra i psychoterapeuta. Michał Sawicki, psycholog i seksuolog, przypomniał w Trójce o tym, że profesor był promotorem wiedzy o seksualności. To była jedna z osób, trudno mówić nawet, że była, ale rzeczywiście jedna z osób, która zaczęła propagować seksualność i zdrowie seksualne w tym kontekście. Nie tylko już patrzymy na sferę seksualności jako na właśnie seksuologię, ale przede wszystkim jako zdrowie seksualne i zaczynamy dbać o nią. Profesor Zbigniew Lew-Starowicz miał 80 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy najsilniej będzie padać na południowym zachodzie i południu. Miejscami tylko w najbliższych godzinach może spaść do 100 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na południowym wschodzie możliwe burze. W nocy zobaczymy na termometrach od 10 do 16 stopni. Jutro z kolei maksymalnie 25. Autopromocja. Róże, pragnące pachnąc uszczęśliwić. Złodygą jak balowa kibić. Krzysztof Gorzcyła. Marcin Przybylski i Krzysztof Szczepaniak w adaptacji poematu pisanego 13 lat i nieukończonego. Julian Tuwim, Kwiaty polskie. Na scenie teatralnej Trójki, 130. rocznicę urodzin poety, słuchowisko w adaptacji i reżyserii Janusza Kukuły. I tak w skrzydlaty prawie sposób na wierszach płynę przez letnisko. Polecamy w sobotę po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już 21 września wielki finał Orlen Lang Team Race w Bytowie. Rodzinne strony Czesława Langa i trasy na zjawiskowych Kaszubach. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Patroni medialni TVP Sport, sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy w Łodzi, a na zegarach 6 minut po 22. Muzyczny klub Trójki. Trójka na festiwalu Great September w Łodzi. Ależ tu się będzie działo podczas tych dwóch godzin. Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski, witamy bardzo serdecznie w Muzycznym Klubie Trójki, który dziś będzie wyjątkowy, ponieważ będziemy dużo rozmów przeprowadzać i to nie tylko takich typowo naszych, stricte muzycznych, bo będziemy też, no, można powiedzieć, wcielać się trochę w panelistów. Trochę tak. Będziemy poszukiwali odpowiedzi na pytanie, czy festiwale zmieniają miasta. Jeżeli zmieniają, no to jak? To może przedstawimy jeszcze realizatorów, którzy tutaj z nami są. Dariusz Binkowski realizuje audycję tutaj z Łodzi, a na miejscu przy ulicy Myśliwieckiej 3/5/7 Katarzyna First-Wojtkowska. Do północy jesteśmy z Państwem i oczywiście będziemy proponować to, co muzycznie na festiwalu Great September w Łodzi się dzieje. Zapraszamy. on the backyard. Faces bump got way too cool. Spices turn to Scorpios in the night's aquarium. Unity, utwór Morphine przed chwilą na antenie Trójki. My nadajemy dzisiejszy Muzyczny Klub Trójki prosto z serca Łodzi. Łodzi, w której odbywa się trzecia edycja Great September, festiwalu showcase'owego, na którym możemy odkrywać, poznawać, ale także wracać do artystów już nam dawno znanych, no bo między innymi P-Unity właśnie do tego grona należy. Tych artystów jest mnóstwo i nie sposób jest na wszystkie koncerty się wybrać, choć próbujemy, no teraz wprawdzie odbywa się koncert. Wydaje mi się, że o co chodzi. Obecnie Edyta Bartosiewicz też w tym czasie występuje. Niestety te koncerty ominiemy, ale postaramy się Państwu opowiedzieć o tym, co już widzieliśmy, co słyszeliśmy. Będzie dzisiaj wielu artystów, wiele artystek, które występują na tegorocznym Great September. No a teraz sięgniemy po jedną z nich właśnie. No i tutaj wspomnienie nie tyle, a w zasadzie nie tylko koncertowe z Great September tegorocznego, ale również z koncertów już, zdaje się, sprzed paru ładnych miesięcy, prawda? Gramy. Nie przeszkadza, że nie wiesz, gdzie jest Oslo. Nienawidzisz delfinów, a herbatę pijesz słodko. Jedna rzecz, że wolisz zamiast mnie. Chcę ci pokazać wszystkie fajne knajpy i parki, bary, skwery, kina i plaże, warzywne targi. Wszystko ci jutro pokażę. Lubię to słowo razem. Nie przeszkadza, że nie wiesz, gdzie jest Oslo. Nienawidzisz delfinów, a herbatę pijesz słodko. Yeah. to artystka, której przyglądamy się już od dłuższego czasu. Anna, czy też Ania Szlagowska z utworem Oslo. No i wspominałem o tych koncertowych... Wspominałem o wspomnieniach? Nie, to się nie uda. Mówiłem o tych wspomnieniach koncertowych Gosi, bo ty, zdaje się, Gosiu, nie raz już na Ani Szlagowskiej koncercie byłaś. Nie raz, a dwa, mogę powiedzieć dumnie. Pierwszy raz to było 2 lata temu na jej pierwszym koncercie warszawskim w klubie Chmury na warszawskiej Pradze. I muszę przyznać, że wtedy jeszcze bardzo skromny ten występ był, bo Ania Szlagowska wystąpiła tylko z gitarą akustyczną i prezentowała wtedy swoje pierwsze utwory, które jeszcze nie ujrzały światła dziennego. A dzisiaj, no, artystka naprawdę zachwyciła i to nie jedną osobę, tą swobodą przede wszystkim, tym uśmiechem zarażała. Wszystko było w barwach bardzo ciepłych, przyjemnych, atmosfera wręcz domowa, a pod koniec, kiedy pojawił się utwór Bąbelki, dostały osoby na publiczności bańki mydlane i puszczały je w powietrze, w przestrzeń i to naprawdę zrobiło jeszcze jakiś taki przyjemny flashback do dziecięcych lat, kiedy to właśnie na podwórkach biegaliśmy i puszczaliśmy bańki mydlane. No a nie ma w sobie jakąś taką energię, wdzięczność na pewno względem tych osób, które przychodzą na jej koncerty. To jest artystka, która naprawdę myślę, że będzie dobrze procentowała w przyszłości, ponieważ jest oryginalna, ma pomysł na siebie i myślę, że to mogliśmy zobaczyć na Great September. No właśnie, przede wszystkim świetnie sprawdza się koncertowo, wszystko się absolutnie zgadza, no i to, co najważniejsze, naprawdę rewelacyjnie śpiewa i mamy nadzieję, że Państwo będą mieli okazję się o tym przekonać na własnej skórze. Zachęcamy do tego, żeby na koncerty się wybrać, no i oczywiście śledzić też media społecznościowe Trójki, bo tam rozmowy z artystami, artystkami, między innymi krótka rozmowa z Anią Szlagowską właśnie się znalazła. Muszę ci powiedzieć, Gosiu, że podziwiam cię. Za każdym razem, jak jesteśmy na festiwalu, w ciebie wstępuje takie zwierzę radiowe i po prostu jesteś w stanie zrobić wszystko. Ale w ciebie też. Ale nie aż tak, nie aż tak. Bo ty inaczej przeżywasz to, myślę. Bierzesz mikrofon, wychodzisz i lecisz. Rozmawiasz z ludźmi, ze wszystkimi, których napotkasz na swojej drodze. I rozmawiałaś dzisiaj też, prawda? Tak, zgadza się. Przede wszystkim przyświecała mi taka myśl. Byłam bardzo ciekawa, czy festiwale zmieniają miasto. I tak narodziła się nasza dzisiejsza audycja i pomysł na to, żeby jednak to przetestować, sprawdzić, co myślą również uczestnicy festiwalu Great September. Ja myślę, że jak jest miejsce, które nie jest aż tak popularne i zrobimy tam jakiś festiwal, który będzie dobrze się przyjmował, no to na pewno więcej osób też będzie miało miłe wspomnienia z tym miejscem i będzie pewnie chętniej do niego wracało tak poza festiwalem też. No i rolą miasta jest zwiększenie świadomości kulturalnej mieszkańców, także to też jest istotnym aspektem. Na pewno. My sami nie jesteśmy z Łodzi. W sumie to jest mój pierwszy raz w Łodzi, więc przyjechałem tutaj specjalnie właśnie na Greata. Myślę, że dużo osób może poznać właśnie nowe miasto. Kulturę ludzi, przecież sam fakt jakiejś ekonomii danych miast, na pewno to działa. Też po takim na przykład festiwalu się często wraca do jakichś miast, poznaje się nowe miejsca, czy muzyczne, czy niemuzyczne, no i w dużej skali wpływa na miasto. Czy zmieniają? Na pewno, bo każdy ktoś z zakątka przyjedzie, da też od siebie coś i tak dalej, horyzonty poszerzają. O tym mówią festiwalowicze. Tak właśnie przedstawia się perspektywa tego, jak festiwale zmieniają miasta z punktu widzenia uczestników, a jak z punktu widzenia miasta się zmienia miasto, dana przestrzeń. To o tym właśnie dzisiaj w Muzycznym Klubie Trójki na pewno opowiemy. Naszym gościem będzie postać wyjątkowa, bardzo istotna dla nas obecnie, bo ponieważ jesteśmy w miejscu, za które jest odpowiedzialny. Chodzi o Michała Adamkiewicza, czyli dyrektora Łódzkiego Centrum Wydarzeń, w którym zasiadamy właśnie i Muzyczny Klub Trójki dzisiaj Państwu i oczywiście wszystkie pozostałe audycje nasze łódzkie w ten weekend również nadajemy. No to teraz kolejni artyści, którzy wystąpili akurat wczoraj wieczorem w ramach trzeciej edycji festiwalu Great September. Yeah. Jesteśmy w Łodzi, to jest kolejna już audycja, którą nadajemy stąd na żywo, stąd, czyli z festiwalu Great September, showcase'owego festiwalu, na którym rozmawiamy nie tylko z artystami, ale także z osobami związanymi z branżą muzyczną, branżą festiwalową, rozrywkową. Dziś ta audycja akurat jest o tyle wyjątkowa, że jest to w pewnym sensie Klub Trójki, ale nieco inny, bo muzyczny oczywiście, i tutaj rozmawiamy z dwoma zespołami, z artystami, ale także z Michałem Adamkiewiczem, czyli dyrektorem Łódzkiego Centrum Wydarzeń, w którym swoją drogą się znajdujemy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. No dziś akurat jesteśmy w Łodzi, Łódź jest u nas na tapecie teraz przez cały weekend od czwartku, więc naturalnie Łódź będzie tutaj tym naszym punktem wyjścia. Natomiast na początku z grubej rury chciałbym zadać chyba najtrudniejsze pytanie, bo nie wiem, czy da się na nie odpowiedzieć, bo może to być całe mnóstwo czynników, natomiast tak na starcie, jakby miał pan odpowiedzieć jak najszybciej, bez szczególnego zastanowienia się, jakie są te wpływy takie, które widać gołym okiem, które festiwale muzyczne odbywające się w mieście na to miasto mają. Przechodząc ulicami miasta, tutaj szczególnie ulicą Piotrkowską, czyli takim głównym deptakiem w Łodzi, widać ludzi, którzy chodzą, którzy żyją tym festiwalem, są uśmiechnięci. Piotrkowska oraz kluby, które znajdują się w pobliżu, tętnią życiem. Jest to miejsce spotkań, gdzie ludzie mają okazję się spotkać, porozmawiać. Łódź żyje, Łódź wtedy jest szczęśliwa, widać tą radość na ulicach. No tak, ale z drugiej strony pojawia się bardzo dużo pytań również na panelach, które są tutaj poruszane, a mianowicie wspierania przez miasto tego typu inicjatyw. Pojawiają się niestety w ostatnim nawet czasie konflikty między mieszkańcami a osobami przybywającymi do miasta, w którym odbywa się jakiś festiwal. Czy miasta typu Łódź właśnie mają rozwiązania na tego typu sytuacje? Staramy się wszystkich przyjąć, staramy się pokazać Łódź z jak najlepszej strony jako organizatorzy, ponieważ jako Łódzkie Centrum Wydarzeń sami też produkujemy wydarzenia od podstaw. Staramy się na początku, zanim zaczniemy podejmować jakiekolwiek kroki związane z organizacją wydarzenia, rozmawiać tutaj z ludźmi, którzy się znajdują w mieście bezpośrednio, gdzie w ich otoczeniu będzie festiwal realizowany, więc przede wszystkim podstawowy krok to jest rozmowa oraz informacja o tym, że w Łodzi będzie się działo coś fajnego, że warto wtedy zostać, przyjść, skorzystać, spotkać się ze znajomymi. No tak, ale ludzie często się właśnie skarżą, przede wszystkim mieszkańcy, na ogromny hałas. Można temu zaradzić. Oczywiście można postawić specjalne panele dźwiękoszczelne, które raczej odbijają ten dźwięk. Natomiast też narzekają na to, że są kolejki, że miasto jest przetłoczone. Na to chyba raczej miasto nie ma rady. No jeżeli chcemy coś zrobić, jeżeli chcemy, żeby się miasto rozwijało, no to pewne niedogodności są też to wpisane. Ale no musimy też patrzeć przez pryzmat tego, że ludzie, którzy tutaj do nas przyjeżdżają, odkrywają nasze miasto, później informują swoich znajomych, że Łódź to jest miejsce, które warto odwiedzić, więc ludzie wracają do Łodzi, zostawiają tutaj, powiem też, kapitał i w świat idzie dobra informacja o tym, że Łódź jest jednak takim miastem nie do końca odkrytym, ale warto tutaj przyjechać i zobaczyć, więc no mimo tych niedogodności apelujemy tutaj do mieszkańców, żeby jednak też mieli więcej troszeczkę zrozumienia i wręcz zachęcamy, żeby sami przyszli, zobaczyli na własne oczy, jak fajne rzeczy muzyczne, szczególnie w okresie letnim, dzieją się w Łodzi. To jest też o tyle wyjątkowa sytuacja, że powiedzmy w cudzysłowie miasteczko festiwalowe to jest po prostu część miasta. Tutaj mamy wszystko skondensowane mniej więcej w stosunkowo bliskich odległościach. Natomiast jest to trzecia edycja już tego konkretnego festiwalu, czyli festiwalu Great September. Chciałbym zapytać pana o to, jak na przestrzeni lat, jak pan obserwuje z perspektywy osoby, która zaangażowana jest w to, co rozrywkowo, artystycznie dzieje się w Łodzi. Czy może zwrócił pan uwagę na jakieś, albo jakąś poprawę znaczną, w jakimś aspekcie właśnie funkcjonowania i współistnienia miasta jako takiego i festiwali, które się tutaj odbywają? To znaczy, jako organizator sam wydarzeń tutaj w mieście oraz festiwali, które współtworzymy, widzę, że każda kolejna edycja to jest nauka dla organizatora, wyciąga wnioski i stara się, żeby festiwal, kolejna edycja się rozwijała, żeby była lepsza, więc jak były jakieś niedociągnięcia w poprzednich latach, to staramy się je niwelować, wychodzić na wprost oczekiwaniom tutaj gości, mieszkańców i robić tak, żeby festiwal co roku był lepszy. Jeżeli chodzi o tutaj Great September, September, to w tym roku, jeżeli chodzimy po ulicy Piotrkowskiej, to nie sposób nie zauważyć, że Great September się dzieje. Jest naprawdę bardzo fajnie oznaczona tutaj ulica Piotrkowska, co mi się wydaje, że w tym roku się to rzuca wyjątkowo w oczy. Więc to już jest taki krok, gdzie pokazujemy, że w Łodzi się dzieje coś fajnego i to jest na przykład taka różnica względem lat ubiegłych, że ten festiwal jest bardziej widoczny tutaj w mieście. Nawet szczerze mówiąc, sam relacje zdając dziś rano w naszym porannym programie, relacje z naszego przybycia na festiwal z tego pierwszego dnia, mówiłem o tym, że nawet mimo tej pogody, która może nie jest idealna, bo trochę pada tutaj u nas w Łodzi od wczoraj, no to mimo to da się odczuć, że jest się na festiwalu, bo widać, że ludzie pomiędzy tymi miejscami, w których odbywają się koncerty, się przechadzają i rozmawiają o tym, widać wszędzie opaski, widać też plakietki delegatów i to na pewno buduje nastrój, ale też wypełnione kluby. A pan sam bywa na festiwalach jako po prostu tylko uczestnik, już nawet nie ze względu na, powiedzmy, zawodowy obowiązek, tylko dla przyjemności? To jeżeli coś się dzieje w Łodzi, to najczęściej uczestniczę właśnie w takich wydarzeniach, ale od strony organizacyjnej, ponieważ tutaj jako Łódzkie Centrum Wydarzeń mamy udział w wielu wydarzeniach, jak nie w większości, które się dzieje tutaj na terenie naszego miasta. Więc jeżeli jestem już na wydarzeniu, to raczej od tego strony właśnie, od kuchni, od strony organizatora. Ja chciałam natomiast się zapytać o kwestie dotyczące tego życia w symbiozie, ponieważ żeby miasto mogło się rozwijać, musi zapraszać inicjatywy kulturalne. Zresztą uczestnicy festiwali to też zauważają i sami mogą też poznać, odkryć miasto i na tym zyskuje miasto, ponieważ ci uczestnicy związują się z wspomnieniami, ale także i znajomości nawiązują tutaj nowe, więc chętniej wracają automatycznie. No ale też miasto musi coś dać tym festiwalom. Oczywiście oprócz przestrzeni mam tu na myśli bardziej wejść w głębie tej organizacji. Bardzo bym chciała poznać, jak to życie w symbiozie wygląda między miastem a organizatorami. To tutaj organizatorzy, którzy robią coś na terenie miasta Łodzi, oprócz wsparcia finansowego, mogą też liczyć na wsparcie organizacyjne, ponieważ my tutaj jesteśmy na miejscu, wiemy, jak poruszać się po tych zawiłych czasami elementach związanych z dokumentacją, więc pomagamy, kierujemy, wspieramy. Organizujemy tutaj przed każdym większym wydarzeniem u nas w Łódzkim Centrum Wydarzeń taką odprawę, spotkanie ze służbami, gdzie tutaj organizator przychodzi i może ze służbami się spotkać, porozmawiać, my dzielimy się swoim doświadczeniem. No i oczywiście tak samo wsparcie promocyjne. Naprawdę zależy nam, żeby każdy festiwal, który tutaj do nas trafia, wchodził na coraz wyższy poziom i staramy się nim zaopiekować najlepiej, jak tylko potrafimy. A jaki wpływ na samych mieszkańców stricte mają tego typu festiwale? Ponieważ mówimy o takim piku, kiedy dzieje się festiwal, lokale się cieszą, osoby, które prowadzą jakieś lokalne biznesy również. Natomiast w momencie, kiedy artyści, a także uczestnicy wyjeżdżają, no to miasto pozostaje. Tutaj nie mamy zbyt wiele czasu, żeby myśleć o tym, co się dzieje po festiwalu, ponieważ zaraz na horyzoncie pojawia się kolejny festiwal. Jako miasto, jako Łódzkie Centrum Wydarzeń idziemy w tym kierunku, żeby naprawdę zagęszczenie tych festiwali, wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych w mieście było bardzo dużo. Pierwszym krokiem jest taki cykl letnich dużych wydarzeń, które robimy, więc przez całe lato naprawdę się dzieje. Teraz mamy już jesień, mamy Great September, plus mamy jeszcze w Atlas Arenie mnóstwo wydarzeń, więc te okresy między wydarzeniami są naprawdę bardzo krótkie. W Łodzi dużo się dzieje i warto jest Łódź odwiedzać. A do rozmowy z Michałem Adamkiewiczem, dyrektorem Łódzkiego Centrum Wydarzeń, wrócimy za kilka chwil i kontynuujemy wątek dużych wydarzeń kulturalnych i ich wpływu na, w tym przypadku, Łódź właśnie, ale nie tylko, bo będzie też kilka słów na temat tego, co Łódź szykuje w najbliższym czasie poza festiwalem Great September, z którego obecnie nadajemy. No a teraz u nas muzycznie kolejna artystka, która wystąpiła wczoraj na jednej ze scen Great September, to Lia Sky. Wczoraj, dzisiaj. Wczoraj też? Tak, miała dwa koncerty. Przecież to wszystko miesza naprawdę, ale She's Lost, więc jej też. To find a way to her heart. Lia Sky i utwór She's Lost. Lia Sky, która powraca do Łodzi w ramach Great September. Dwa lata temu spełniła swoje muzyczne marzenie i wystąpiła na pierwszej edycji tego festiwalu. W tym roku zagrała dwa koncerty. Jeden w przestrzeni jednego ze sponsorów tego wydarzenia, a dzisiaj mieliśmy szansę zobaczyć ją na nieco większej scenie w samym sercu miasta Łodzi, gdzie to właśnie na ulicy Piotrkowskiej mieliśmy szansę wejść do bardzo przyjemnego klubu i bardziej poczuć ten klimat takiej brytyjskiej muzyki. No bo to też warto zaznaczyć, że Lia Sky wydaje w Londynie swoją muzykę. No a jutro więcej na pewno w tygodniku muzycznym u Kuby Ambrożewskiego. Oczywiście też z Łodzi, z festiwalu Great September, na którym jesteśmy. My teraz w muzycznym klubie Trójki, wyjątkowym oczywiście, bo także festiwalowym, wracamy do rozmowy z Michałem Adamkiewiczem, dyrektorem Łódzkiego Centrum Wydarzeń. Gosia aż czeka z niecierpliwością, żeby nieco podrążyć temat tego wpływu imprez masowych, w tym przypadku na Łódź. Zawsze osoby, które są zainteresowane muzyką, przyjadą do jakiegoś miejsca, żeby tę muzykę poznać, odkryć, doświadczyć jej na żywo. Ale pytanie też jest tutaj o mieszkańców. Jak to wpływa na mieszkańców Łodzi? Tego typu inicjatywy. Jednak niestety Łódź jest miastem pięknym, a niestety też widać to rozwarstwienie społeczne. Jak wejdziemy na miasto, na ulicę, to jednak widać to zróżnicowanie społeczne, które tutaj jest na pierwszy rzut oka widoczne. Tak, to ja może właśnie zacznę od Łodzi. Łódź jest miastem nieoczywistym, które jest po wielu przejściach. Doświadczyły nas różne tutaj zmiany systemowe. Łódź przez wiele lat była miastem takim trochę zapomnianym, zaniedbanym. Ono w tym momencie wychodzi z cienia, nabiera rozpędu. Jest wiele przestrzeni zrewitalizowanych. Osoby, które są na zewnątrz, poza Łodzią, mogą tego nie widzieć. Łódź im się w dalszym ciągu może kojarzyć z takim troszeczkę miastem, do którego się jedzie na samym końcu, jak ma się wybór, gdzie jedziemy na wakacje czy na imprezę. Jednak jak tutaj przy okazji takiego festiwalu przyjadą, zobaczą, to dostajemy wiele informacji. Wow, byliśmy tutaj ileś lat temu i to wyglądało zupełnie inaczej. Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia, ale miasto się rewitalizuje. Oddajemy nowe, fajne przestrzenie, idziemy cały czas do przodu i właśnie element organizacji takich wydarzeń to jest chęć zaproszenia tutaj gości z całej Polski i pokazanie im, w jaki sposób Łódź się zmienia. I przy okazji, organizując takie wydarzenia, które w większości staramy się, żeby były bezpłatne, dajemy ofertę dla mieszkańców, którzy są tutaj na miejscu, żeby mogli wyjść, spróbować sami na własnej skórze, jak wygląda kultura, jak wyglądają koncerty, że można naprawdę w tym mieście, gdzie żyje się na co dzień, czasami się wydaje szare, to można przyjść i można się fajnie bawić. To było pytanie między innymi o procentowy udział mieszkańców w tego typu wydarzeniach. Na ile oni chętnie biorą w tym udział i na ile oni decydują się na uczestniczenie w kulturze? Mogę powiedzieć na bieżąco, mam takie dane z badań, które robiliśmy przy okazji organizacji Łódź Summer Festiwalu i mieszkańcy Łodzi stanowili główną część uczestników wydarzenia. Mieszkańcy widzą, że coś się dzieje, chętnie z tego korzystają. Kolejną grupą to było tutaj województwo, następnie ludzie z Polski, no i na końcu byli ludzie z zagranicy, ale taki trzon i najwięcej osób, które odwiedziło Łódź Summer Festival, to byli mieszkańcy Łodzi. W przypadku Great September myślę, że te dane będą również podobne. Mamy wiele tutaj zapytań, jeżeli chodzi o organizację Great September i tutaj widać, że tu głównie ludzie pytają z Łodzi, ale oczywiście jest to festiwal dla całej branży muzycznej, więc przyjeżdżają z całej Polski, a nawet powiem więcej, z całego świata, więc tutaj przy Great September pokazujemy miasto szerzej. Też mówiłem już o tym przechadzaniu się pomiędzy miejscami festiwalowymi, w których odbywają się koncerty. To jedno z pierwszych moich zetknięć z tegorocznym Great September, to było właśnie gdzieś tam zasłyszane parę słów w zupełnie innych językach, wielu gdzieś na ulicy Piotrkowskiej tutaj, więc to od razu było słychać, że nie jest to jedynie ogólnopolskie wydarzenie, ale też można powiedzieć międzynarodowe, no bo mimo, że skupiamy się w sumie na muzyce polskiej, no to nie ma nic przeciwko, żeby przecież goście z całego świata do nas przyjeżdżali i obserwowali to, co się u nas dzieje. No to skoro o tych już takich najbardziej pragmatycznych sprawach mówimy, to znaczy o danych procentowych i tak dalej, ja chciałbym zapytać o rzecz w zasadzie oczywistą, ale jakby to jest trochę punkt wyjścia też naszej rozmowy dzisiejszej. Mianowicie, jak wyraźny jest ten, i tutaj już chodzi mi konkretnie, nie wiem, o słupki, o procenty, jakkolwiek to nazwiemy, jaki wpływ na to zainteresowanie miastem, czy też na pozostawiany w mieście kapitał, czy turystykę mają festiwale stricte muzyczne, takie jak na przykład ten, na którym obecnie się znajdujemy, który teraz trwa? To takim naturalnym miernikiem, który przychodzi od razu do głowy, jest obłożenie w miejsc noclegowych. Mamy takie dane z hoteli i ewidentnie widać, że w momencie, kiedy w Łodzi organizowany jest jakiś festiwal, czy jakieś wydarzenie właśnie muzyczne, rozrywkowe, kulturalne, to obłożenie w hotelach automatycznie rośnie. Więc to jest dla nas takim sygnałem, że to, co tutaj robimy, to, co się w Łodzi dzieje, wpływa pozytywnie na ten ruch turystyczny. Mamy tak samo łódzką organizację turystyczną, która zbiera dane i dostajemy na bieżąco informację, że w te weekendy, gdzie są wydarzenia, to u nich też jest automatycznie większy ruch, więcej zapytań, co w Łodzi warto zobaczyć, więc to są takie namacalne efekty, które widać przy organizacji festiwali. Mówi pan dużo o plusach tego typu wydarzeń. Ja chciałabym poznać też minusy. Czy Łódź mierzy się z jakimiś minusami przy organizacji tego typu wydarzeń? Jestem bardzo ciekawa, jak to wpływa od strony miasta po prostu. Oczywiście, jak są plusy, to też muszą być jakieś minusy. Minusy, takie, które mi przychodzą tutaj od strony organizatora, to, że zawsze trafią się osoby, które nie będą do końca rozumiały specyfiki, nie będą zadowolone, że właśnie tutaj jest troszeczkę głośniej, że czasami jest gdzieś tłoczniej. No, my staramy się to tłumaczyć, tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, ale to jest taki pierwsza bariera, z którą się trzeba zmierzyć, jeżeli organizujemy wydarzenie. Więc głosy takich osób niezadowolonych, które by chciały, żeby coś się w Łodzi działo, ale niekoniecznie u nich pod oknem. My staramy się wytłumaczyć, że te osoby, które tutaj przyjeżdżają, odwiedzają, wzbogacają miasto, zostawiają pieniądze i później, nie wiem, te pieniądze, które trafią do budżetu miasta, są wykorzystywane na przykład na realizację jakichś fajnych rzeczy wokół miejsca, gdzie te osoby żyją. Ale to jest, no, takie osoby też się trafiają, też się trzeba z tym liczyć. No, plus jakieś trudy organizacyjne. Chcąc zorganizować coś w centrum miasta, trzeba się liczyć z tym, że trzeba będzie coś wyłączyć, trzeba będzie coś zamknąć, trzeba będzie coś chwilkę przyblokować, więc no, to każdy organizator musi z tym mierzyć. Ale też i drzwi miasta stoją otworem. Zresztą to też możemy zobaczyć na kulturalnej mapie Łodzi, że tych wydarzeń po prostu przybywa. Między innymi Festiwal Wielu Kultur, który już zbliża się wielkimi krokami w październiku. To też jest ogromne wyzwanie, ale też i idealnie odzwierciedla historię i połączenie tych wielu kultur właśnie, jakie są widoczne na każdym kroku w Łodzi. Oj, tak, zgadza się. Tutaj będzie właśnie Festiwal Wielu Kultur. Też w ten weekend, który obecnie trwa, jest Festiwal Komiksu i Gier. Takie tak samo fajne wydarzenie w Atlas Arenie. Plus pod koniec września, w ostatni weekend, mamy, myślę, że już słynny na całą Polskę Lightmove Festival, czyli miasto rozbłyśnie milionami światełek. Tutaj będzie można przyjechać, zobaczyć od pięknych iluminacji, projekcji, po także instalacje, więc naprawdę się dzieje. Bardzo dobrze, że pan wspomniał o Festiwalu Komiksu i Gier, bo akurat tak się składa, że tam też jesteśmy. Jutro z Atlas Areny nadawała będzie na żywo audycję Katarzyna Borowiecka, audycja Wszystko Wszędzie Teraz. Zapraszamy bardzo serdecznie po godzinie 13. Tam też oczywiście związane z Great September relacje się znajdą. Poruszając ten wątek tych festiwali, teraz chwilę temu, trochę odpowiedzieliśmy na to pytanie, które chciałem zadać na koniec, a w zasadzie o co chciałem poprosić na koniec, bo chciałem poprosić po prostu jakieś zaproszenie na wydarzenia właśnie, które w Łodzi będą miały miejsce, być może w najbliższym czasie, może w trochę bardziej odległym. Co takiego ciekawego na tej właśnie wspomnianej już kulturalnej mapie Łodzi, czy też w kalendarzu kulturalnym Łodzi można znaleźć? No, Łódź leży w centrum Polski. Mamy tutaj Atlas Arenę, która ma bogatą ofertę koncertową, więc warto śledzić to, co się będzie działo w Atlas Arenie, ponieważ tam się dzieje naprawdę bardzo dużo. No plus te wydarzenia, które tutaj żeśmy wspomnieli. Ja szczególnie bym chciał zaprosić na Lightmove Festival, ponieważ to też Łódzkie Centrum Wydarzeń uczestniczy w współorganizacji tego wydarzenia. Jeżeli ktoś nie był, naprawdę bardzo serdecznie zapraszam. Tutaj ulica Piotrkowska, te nowe zrewitalizowane obszary, będzie można zobaczyć troszeczkę z innej perspektywy. Spacerując, można czasami troszeczkę zwolnić, zobaczyć sobie na spokojnie, spojrzeć w górę i zobaczyć takie rzeczy, których się dotychczas może w Łodzi przechadzając nie widziało, bo się nie zwracało na to uwagi, bo się ciągle człowiek gdzieś spieszy. Michał Adamkiewicz, czyli dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń, był naszym gościem dziś w Klubie Trójki. Bardzo dziękujemy, muzycznym Klubie Trójki dodajmy, bardzo dziękujemy za rozmowę i wizytę, i zaproszenie, i ugoszczenie nas w tym pięknym miejscu przede wszystkim. Ja również bardzo dziękuję za miłą rozmowę. Dziękuję i do usłyszenia. But everybody needed a solid figure for generations to come. I'm acting funny, acting like a grown-up, shaking hands and important words. Make me a leader and pay a solid figure. Transfers made to my Swiss account. I'll be the first one to only say what is true. You don't believe me, so watch for proof. What's now? Look how I build my truth while my empire falls. It was meant to be no use. What's now? Just look how I build my truth while my empire falls. I promise you all, I want it only good. But you fears and pain. What's even funnier, you gave me my profession. No, please, no need to educate. I'm just a natural, charming, good looking. clock is ticking louder. Give me chance not to slip away. What's now? Just look how I've been. EXP Radio oraz BBC Radio 6 gra Oxford Dramę, więc nie mogło być inaczej. My również gramy, tym bardziej, że ten duet, który już słuchaczom i słuchaczkom Trójki jest doskonale znany, również pojawił się w tegorocznym line-upie Great September. Wczoraj zagrali przy Pasażu Róży i muszę przyznać, że ich koncert naprawdę rozruszał, jako ten jeden z ostatnich rozruszał publikę. Bardzo dużo osób pod samą sceną tańczyło, śpiewało i ta energia była naprawdę niesamowita na całym koncercie. Muszę przyznać, że to tylko potwierdza, że jest to wspaniały zespół. No i podobnie było oczywiście w studiu imienia Agnieszki Osieckiej nie tak dawno temu, kiedy grupa Oxford Drama dla nas i dla naszych słuchaczy, którzy wówczas odwiedzili studio imienia Agnieszki Osieckiej, wystąpili. A był to koncert wspaniały. No i nie inaczej będzie oczywiście także jutro w tym samym miejscu swoją drogą, bo tam właśnie wystąpi jeszcze inna grupa, która myślę, że również ma szansę rozruszać publiczność, ale trochę w innym stylu. Ale to też jest duet, który na czas koncertów poszerza swój skład o jedną osobę, która artystycznie nazywa się... Bass. O bas rozszerza w sensie. No oczywiście, że tak. Bobek i pan Bobek również jest w takiej formie trochę stand-upu czasami, bo ten koncert naprawdę Kolsów charakteryzuje się tym, że oni wchodzą w niesamowitą interakcję z publiką. Ostatnio widziałam w mediach społecznościowych, że tam się odbywa niesamowite szaleństwo. To jutro Kolsi wystąpią na Great September. My oczywiście tam będziemy i mamy nadzieję, że państwo również. Ostatni raz dam się wciągnąć w twój czar. Masz taki dar, przyciągasz, odpychasz. Czekam na znak, a zegar wciąż tyka. Gotowa start, włosy już w krok spina. Spóźnię się znowu na kultowy moment. Zielone światło, czy w końcu cię znajdę? Spóźnię się znowu na kultowy moment. Zielone światło, czy w końcu cię znajdę? Chcę się otwierasz drzwi, wybieram stary czas. Fala nie działa żaden gest. Kręcą się biodra, jak w prawym dele. Nie drącz się ze mną, nie działa żaden gest. Jest fragment ich ostatniej płyty, najświeższej, z marca tego roku, płyty Sanatorium. Jakże fenomenalne koncerty Kolsów są. Mam nadzieję, że jutro tego wszyscy wspólnie doświadczymy w Łodzi. A my powoli zmierzamy do końca pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Na zakończenie w takim razie tej pierwszej godziny zespół Tonfa, który współpracował między innymi z 88, producentem, o którym również niejednokrotnie wspominaliśmy w Trójce. Przemas. Hey, my Tonfa. Yo, what's up? Yo, Poland. You know it's Ijabai representing fresh from out of Jamaica. My You know the chap dog, you know. My representing. Yo, what's up? Nie doszę pullover, robię pull-up ciągle. Gadam sobie srebrem, potem milczę złotem. Odbija mi echo deko, nawiedzony dancehall. Mój dekoder ma już trochę ciężko. A busa jestem tajni, nie leję do fanty. Nerkę wrzucam fanty, czasem ja infanty. Tamten to mój ziomak, a wojna jak Falklandy. Tak, łatwo, nie oddaję walki. Bawi do mnie matki, bawi do mnie bawi. Trzeba robić swoje, trzeba robić wałki. Przebiega drogę popielaty harcik, czyli będzie farcik, bo to nie koczarny. Próbuj dalej na mnie swoje czary, nadal poziom tarczy. Na takich jak ty, jeszcze mi wystarczy. Jeszcze mi wystarczy, jeszcze mi wystarczy. Hey, to family wstarczy, ale mogą nas polubić twoi starsi. To co by nie było z tą zasadą, to my zawsze wbrew. Przechodzę ten test, ty możesz przejść też. Szacunkiem przedziel, nie rodził się gniew, to nie. Płonie na panewce, co dzień jakiś moment. Inhaluję smrodek nosem, odpalam goblin modę. I tam komodę zaczynamy tu, żeby żaden pająk nigdy nie ograbił ze snu. My tu mamy Mariannę, a nie Kristen Dunst. Płacz kolejną ratę, to jest biznes cool, hey. Wszyscy trochę śmieszni, branżowe imprezki. Nie się do ciebie, ze mnie czaisz kim jesteśmy. Zamienię jakieś słowa, ale nie kreski. Potrzeba koneksji, ale taki pod podszewki. My representing, yo, what's up, my. Careful of the bad energy I bring around. I feel sell a bag of bag juice down a town. Hustlers around, hustlers no clown. Don't make the system put you underground. Careful of the bad energy I bring around. I feel sell a bag of bag juice down a town. Hustlers around, hustlers no clown. Don't make the system put you underground. Be careful of them nuclear, be careful of them drown. Because we never give up. Me nah give up, me never give up. I win the system rough, me say me never give up now. Nah. Ogłoszenie społeczne. Niedawno, dawno temu, ale tu i teraz, blisko ciebie, żyją prawdziwi bohaterowie. Nieustraszony astronauta, który wyrusza na podbój kosmosu. Waleczna piratka, której odwaga zawstydza wszystkich kompanów. A także rycerz wspierany przez dzielną drużynę. Wszyscy oni żyją krótko i szczęśliwie. Poznaj małych bohaterów warszawskiego hospicjum dla dzieci. Wejdź na stronę hospicjumwaw.pl. Pomóż nam pomagać. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. A więc wojna. Wrzesień 1939 roku w archiwach Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Niemiecki sposób działań, czyli szybkie uderzenia wojsk pancernych wdzierających się na tyły, był szokiem dla wszystkich. Polonceni, zwyciężymy wroga! Wróg nie jest silny, wróg jest słaby! Nogi muszą być wolne dla wojska. Fragmenty unikatowych, ocalałych nagrań, wspomnienia uczestników walk i cywilów. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl. Żegna.